Als ze er maar niet dronken van wordt. Hè? Een beetje duizelig van het in rondjes dansen. Olivia Newton-John. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Dancing Round and Round. Tot middernacht. De late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Alweer 2 januari. Of als je in de herhaling luistert. 3 januari natuurlijk. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Dat niet alleen. We hebben het gewoon lekker naar ons zin vanavond. Met leuke muziek en ja, opmerkelijke onderwerpen. Zo gaan we het hebben over De Proefschuur. Dat is een coöperatie op Voorne Putten. Die brengt de landbouwproducten direct bij de regionale supermarkten. Dat is goed voor het milieu, goed voor de boeren, goed voor de consument. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen. Petra Lenos, die zamelt voedselpakketten wou ik zeggen, maar dat is het niet. Kerstpakketten in voor de voedselbanken. Ja, want heel veel mensen hebben een kerstpakket thuis staan, gekregen van de baas. Maar daar doen ze niks mee. Daar kunnen ze bij de voedselbank zeker wel iets mee. Luister zo meteen naar wat je ermee kunt doen. Je hoort het zo meteen dus hier in de late avond. En tenslotte, Stichting Anders Kijken zoekt bestuurders. Lijkt me een mooi begin van een nieuw jaar om eens een leuke bestuursfunctie in een interessante stichting voor je rekening te nemen. Echt waar. Je hoort het zo meteen. Straks dus eigenlijk hier in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. If you want something to play with, go and find yourself a toy.

Je hoort duidelijk de Ierse invloeden in dit prachtige nummer van The Corrs. Catch me when I'm fall. En Don Johnson. Tell it like it is. Hier in De Late Avond. Mooie muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf luisteren. Want dan krijg je ook alle informatie naar je toe. Gratis en voor niks. In de show gaan we het hebben over de landbouw. Kort geleden viel de proefschuur op Voorne-Putten in de prijzen bij de Rabobank. Zij kregen de innovatieprijs. Waarom kregen ze die eigenlijk? En wat is de proefschuur? Ik ga erover praten met Anneke Luchtenburg. Zij is secretaris van de proefschuur. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Luchtenburg, wat is dat, de proefschuur? Proefschuur is een coöperatie van 50 boeren en tuinders op het eiland Voorne-Putten. En met elkaar brengen we een deel van onze plantaardige producten richting de consumenten op het eiland en in de regio. Ja, maar dat ging toch altijd lekker via de veiling, lekker makkelijk? Ja, de veiling die is er eigenlijk, ja, die is er nog wel. Maar de meeste producten die we hier telen, die gaan in vrachtwagens, in een bulktransport, anoniem het eiland af. En de mensen die hier wonen, die kunnen dat eigenlijk nauwelijks kopen. Hoe komt dat? Ja, dat is zo gegroeid. Het is een anoniemere markt. En ja, nu hadden wij bedacht van, eigenlijk is dat gek. Mensen die zijn op zoek naar waar de herkomst van hun voedsel is. Mm-hmm. Die zouden eigenlijk wel de gezichten van de telers willen zien. En dat maken wij nu, doordat we dat met elkaar de krachten gebundeld hebben, maken we dat mogelijk. Een soort kom in de kas 2.0? Ja, kom in de kas is één dag in het jaar. Dat is een evenement altijd in april. Dit is echt een bedrijf, een handelsbedrijf, die wil zorgen dat die producten, in dit geval via de supermarkten, beschikbaar komen voor de inwoners op het eiland. Hoe gaan jullie dat doen? Want ja, die grote supermarktketens die kopen allemaal centraal in, lijkt het. Ja, dat klopt. Maar toch zijn er een aantal supermarkten die het belangrijk vinden dat ze iets onderscheidends in de winkel hebben. En die lokale producten, als zij die in een AGF-schap kunnen aanbieden, herkenbaar als zijnde de proefschuur, dus dan weet je dat komt van Voorne-Putten, dan vinden hun klanten dat toch echt wel heel leuk. Dus vandaar dat we nu bij 5 supermarkten al in de winkel liggen. En de klanten die vragen er dan ook gewoon om. Ja, hoe herken je dat dan? We hebben een logo, de proefschuur. En als je op de groenten en op de aardappelen de proefschuurlogo ziet zitten, dan weet je van dat komt bij een van de 50 telers van de proefschuur vandaan. En op de website staan welke telers er allemaal meedoen. Nu hebben supermarkten bijvoorbeeld altijd een kwaliteitseis hoog in het vaandel staan. Hoe zit dat bij jullie producten? Dat is exact dezelfde kwaliteitseis. De telers die meedoen, die telen ook voor Albert Heijn, voor de Lidl en voor de Plus, zeg maar. Maar nu doen we dat rechtstreeks, dus gaat het niet eerst naar een landelijk distributiecentrum. Wij zorgen dat het hier op het eiland wordt ingepakt en vervoerd naar de supermarkt. Dus echt een hele korte reisafstand zit erin. Merk je dat ook in de prijs? De prijs is, wat we tot nu toe zien, exact hetzelfde als de prijs wat de mensen nu betalen. Dus het deel wat er tussen zit, daar profiteert dus de winkel van, daar profiteren de telers van. En de consument die hoeft niet meer te betalen. En krijgt natuurlijk het voordeel dat het uit de eigen regio komt. Hè? Ja, het is gewoon verser. Verser kan eigenlijk niet. Binnen 24 uur ligt het in de winkel. Dat gaat dus echt gewoon sneller. Doen jullie ook in biologische producten? Ja, absoluut. We hebben telers die gangbaar telen en we hebben telers die biologisch telen. Over welke producten hebben we het vooral? Wat is belangrijk? Wat wordt er veel aangeboden? Ja, wat er uniek is op Voorneputten is dat we alle sectoren hier hebben. We hebben dus glastuinbouw, volle gronds groenten. We hebben akkerbouw en al die producten die worden via de proefschuur aangeboden. En op dit moment in de winter hebben we echt de wintergroenten. Dus dat zijn seizoensproducten. En dat zijn bijvoorbeeld de aardappelen, de uien, de koolsoorten, de spruiten. En we hebben één teler die teelt sla of water en dat is ook jaar rond. Ja, nu zijn jullie in de prijzen gevallen, heb ik begrepen. Rabobank heeft jullie in het zonnetje gezet. Welke prijs kregen jullie? We hebben de startersprijs voor Voorneputten gekregen. We zijn uitgekozen uit een ruim aantal inzendingen. We hebben een bezoekje gekregen van de jury. En we zijn genomineerd. En vervolgens is op 12 december tijdens een economisch congres heeft de zaal heeft uiteindelijk gezorgd dat wij, dat wij gekozen werden. We hadden 65% van de stemmen. Dat wil zeggen dat ruim 2/3 achter onze nominatie stond en ons als prijswinnaar uit de bus wilde laten komen. Super trots zeker, hè? Absoluut super trots. Het is een eervolle prijs. En het zorgt ervoor dat je toch ook weer daar aandacht voor krijgt. En dat is altijd goed in een opstartfase. Nou ben ik nieuwsgierig geworden over de proefschuur. Waar kun je meer informatie vinden? Op www.deproefschuur.com. www.deproefschuur.com. Goed, ik wens je heel veel succes met de proefschuur. En vooral mooie producten in de supermarkten. Ja, hartstikke bedankt. En bedankt dat we ook door jullie gevraagd zijn. Je t'aime.

Het zou zo uit een musical kunnen komen, zou je denken. Deze van Earth, Wind & Fire. Miracles uit 2009. Hier in de late avond. Petra Lenos, ze komt uit Barendrecht, zamelt ongebruikte en overgebleven kerstpakketten in voor de voedselbank. En onze verslaggever Jeroen van Gent ging vragen waarom en hoe ze dat doet. Ja, de voedselbank zelf doet heel goed werk. Maar er zijn zat mensen die de voedselbank weer helpen. Daar komt het eigenlijk op neer bij Petro Lenos. Hier aan het Ketelmeer 44 in Barendrecht. Daar zijn spullen van harte welkom om in de decembermaand mensen die ja, het niet te breed hebben tegemoet te komen. De decembermaand is dan wel voorbij. Maar nu juist deze actie. Wat is het precies wat ik doe? Al voor de 7e keer. Ik vraag aan de mensen of ze nog kerstpakketten die over zijn, die ze thuis hebben liggen, waar ze eigenlijk niets mee doen. Of eten wat ze eigenlijk ingekocht hebben voor de kerstdagen, waar ze ook niets mee doen. Of ik dat mag hebben voor de voedselbank. Ik maak pakketjes en dan zorg ik dat ze hun dat krijgen. Ja, nou, dat is een lovenswaardig initiatief. Hoe bent u daar ooit op gekomen? Ja, omdat ik heel veel zie dat er heel veel mensen eigenlijk geen geld hebben om gewoon een boterham te kunnen kopen. Heel veel armoede toch nog eens in Nederland. Ja. Mensen denken van niet, maar het is echt. Ook al zijn er mensen die niet bij de voedselbank lopen omdat ze eigen schaam om daarheen te gaan. Echt, er is echt armoede. Ja, dat gebeurt ook. Dus dan denk je van nou, die mensen kunnen een pakket halen bij de voedselbank, maar dan durven ze dat niet of willen ze daar niet voor uitkomen. En dat ziet u ook om u heen hier in Barendrecht? Zeker weten. Ja, ik weet echt een paar mensen, maar ik mag niet zeggen waar, maar ze zijn er echt. Ja. Nou, die mensen houden dus niks over om te eten. Wat kunnen de mensen zo al komen brengen hier naar het Ketelmeer 44 in Barendrecht? Waar zit u op te wachten? Eigenlijk kunnen we alle voedsel gebruiken wat er is, maar ook shampoos en wasmiddelen en ja, heel lullig ook luiers. Maar misschien hebben jullie ook nog heel misschien iets van hondenvoer of kattenvoer staan wat je ook niet gebruikt. Ja. Dan wil ik dat ook graag hebben. Want er zijn ook dieren die niet. Mensen die heel graag een dier willen bij willen houden, maar dat ook niet kunnen betalen. Ja. Dan heb je wel voedselbank, hondendieren voor me, wil ik ook. Maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon shampoo en wasmiddelen en eten natuurlijk. Ja. In die voedselpakketten van de voedselbank zit vaak geen fijne verzorgingsproducten zoals shampoo en dat soort zaken. En juist dat is ook al een behoefte aan eigenlijk. Ja, heel graag zelfs. Eigenlijk, dat staat eigenlijk nog op 1. Shampoo en deodorant. En dat is namelijk. Wij kunnen dat misschien wel betalen, maar die mensen echt niet. Ja. En 9 van 10 keer zit dat niet bij de voedselpakketten. Dus daarom vraag ik dat ook. Goed, de decembermaand, daar hebben de mensen ook spullen over. Nou moeten ze wel even nadenken, want dingen die snel kunnen bederven, ja, dat is geen goed idee. Hè? Geeft u een voorbeeld van dingen die u liever niet heeft? Nou, heel lullig. Alles is welkom, maar zoals verse groenten, ja, de mensen moeten dat dan heel gauw opeten. Dat gaat echt niet. Nou. Ze hebben liever alles in blik of in potten, wat houdbaar is. Nou, het is komende donderdag 4 januari, vrijdag 5 en zaterdag 6 en 7 januari, het weekend, zaterdag en zondag. Dan kan iedereen tussen 11 en 6 uur hier de spullen komen brengen bij jou aan huis. Ja, zeker. Wij zorgen dat het allemaal uitgesorteerd wordt en op datum gezet wordt. Dan hoeven de voedselbank dat niet meer te doen. Daar hebben ze het meeste baat aan dat ik dat gelijk verdoet. Ja. Zonder nou te vragen naar het naadje van de kous. U kent wel van die mensen. U ziet dat het heel welkom is. Ja, ik zie zeker dat er zijn zeker mensen die ik ook ken. Ook naasten die het gewoon nog niet hebben om gewoon zelf. Maar zeg maar, keertje, als je zelf naar de stad gaat, je pakt de fiets op. Dat hebben ze niet eens. Ze kunnen niks. Ja. Dus dat wil ik ook een beetje helpen. Ik kan niet die fiets, maar ik kan wel zorgen dat ze een boter op tafel hebben. Of een keertje een stukje vlees of zo. Ja. Nou, juist na het vele eten in de decembermaand is dat wel een goed idee, lijkt mij. Omdat de mensen, misschien wel uit kerstpakketten. Er zijn veel kerstpakketten die rondgedeeld worden. En er zitten daar spullen in die mensen helemaal niet lekker vinden. Dus die kunnen ze dan misschien hier komen brengen. Zeker weten. Sausjes en pasta. En ik heb gelukkig moet ik al wat zeggen. Er is één iemand die heeft van de week al wat gebracht. Daar ben ik al heel erg blij mee. Daar kan ik al één gezin sowieso blij mee maken. En er zit pasta in, er zit chocolademelk in, er zit pannenkoekenmix. Dus ik ben eigenlijk overal blij mee. En de voedselbank ook, zeker. Ja, hoe merkt u dat de voedselbank ermee blij is? Krijgt u reacties terug? Ja, zeker. En ook van de mensen zelf. En meestal komen ze hier met het busje halen. Want zoveel krijgen we meestal dat het niet in de auto past. En dat vind ik zo leuk. Die mensen weten al van bij. De mensen die op de wagen zitten, die weten al wie ik ben. En dan komen ze al helemaal blij aan. En dan zijn ze weer helemaal blij. Ja, want ik hoorde toen ik binnenkwam net een getal noemen over bananendozen. Hoeveel waren er wel niet? De allereerste jaar 48. Alleen vorig jaar waren het er maar 8. En ik hoop echt dat we boven de 48 uitkomen dit jaar. Want ik hoop echt dat de mensen mij kunnen helpen. En de voedselbanken, niet alleen mij. Dat is een gigantische hoeveelheid.

comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I... Een van de meest bekende country ballads. Hoorde je toch maar mooi even in de late avond. Charlie Rich and the Most Beautiful Girl. En Jan Smit samen met Kim Lian. Daar ben jij. Zometeen gaan we het hebben over Stichting Anders Kijken. Ze zoeken bestuurders. Misschien een mooie carrière switch, om het maar eens heel deftig te noemen, in 2018 voor jou. Luister zo meteen na Andy Gibb en Olivia Newton-John. Your love on me, why? Lay your drops in my pocket. Rest your love on me. Twee nummers van Olivia Newton-John in de show. Gebeurt ook niet vaak. En wow, deze keer moet het gewoon kunnen. Ze deed het samen met Andy Gibb. En je hoorde Rest Your Love On Me in de late avond. We gaan het hebben over Stichting Anders Kijken. Zij zoeken bestuurders. Waarom, dat hoor je zo meteen. De wereld is rijk aan bijzondere mensen. Ze vertellen verhalen over grote en kleine gebeurtenissen die er allemaal toe doen. Verhalen die ons tot een samenleving maken. Verhalen die inspireren, ontroeren of de ogen openen. Stichting Anders Kijken wil letterlijk de aanzet geven tot anders kijken. In haar projecten vertelt zij de verhalen van mensen die minder vaak gehoord of begrepen worden. Ze verdiept en verbreedt informatie die in de reguliere media wordt weggelaten of alleen als soundbite worden gepresenteerd. Nou, dat vraagt natuurlijk om een toelichting. Je hoort het allemaal in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Loke J. Boden over Stichting Anders Kijken. Welkom, Loke. Stichting Anders Kijken, wat is dat voor organisatie? Stichting Anders Kijken is een organisatie die maatschappelijke onderwerpen die over het algemeen niet zo heel erg goed belicht worden, om die boven het water te krijgen en daar meestal een culturele invulling aan te geven, culturele vorm aan te geven. Kun je een voorbeeld geven? Want dit is voor mij vrij abstract. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En de luisteraar zal dat ook wel prettig vinden. Nou, in de afgelopen jaren hebben wij ons met name in de regio Vlaardingen heel erg bezig gehouden met culturele projecten. Te denken valt aan prullenbakpoëzie, hebben wij gedaan. Dan plakt je gedichten op, ja, de prullenbakken. Klopt. We hebben in 2013 en 2014 hebben wij ook op de Vlaardingse Hoogstraat een pop-up galerie gehad. En op dit moment hebben wij de beschikking over een oude gymzaal die wij hebben omgetoverd tot cultuurwerkplaats. Waarin mensen hun ding kunnen doen wat cultuur betreft. En dat kan zijn, je kunt daar oefenen voor theater, je kunt er geluidsopnames maken. Er zit een kaartclub in, er zitten een aantal theatergroepen in. De Denkschool, een filosofische onderwijsorganisatie, zit erin. Dus het is heel divers. En wat is de bedoeling van die plek? Dat mensen ook met elkaar in contact komen? Dat ze ook dingen gaan uitwisselen? Of gewoon dat de cultuur gestimuleerd wordt? Beide. Ik vind het heel erg belangrijk dat het een maakplaats is. Hè, er is in Vlaardingen een kroephoekfabriek waar je met name op muziekgebied kunt uiten. Theater maak je in de stadsgehoorzaal. Maar wij zitten vaak in het voortraject van dingen maken, dingen opzetten, bedenken. En daar is de cultuurwerkplaats. Hè, de woord werkplaats zegt het natuurlijk al. Die is daarvoor. Ja, nu begreep ik dat je nog bestuursleden zoekt voor deze stichting. Wat zou de taak zijn van zo'n bestuurslid? Wat moet je doen als je in het bestuur gaat zitten? Nou, ik ben op dit moment voorzitter, maar ik zou graag een stapje terug willen doen. Ik vind het voorzitter hartstikke leuk om te doen. Maar ik zou me echt willen bezighouden met het projectleiderschap. En ik zoek een bestuur van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. En ja, dat zijn mensen die natuurlijk zich bezighouden met hoe profileert de stichting zich naar buiten toe. Penningmeester moet natuurlijk de financiën onder controle houden. Bezighouden met de financiële zaken. Ik kan als projectleider natuurlijk wel subsidies aanvragen, maar moet natuurlijk wel eventjes door de financiële ogen bekeken en goedgekeurd worden. En de secretaris die zorgt voor de correspondentie en de PR voor de organisatie. Als mensen interesse hebben, waar kunnen ze zich melden? Nou, wij hebben daar natuurlijk onze website anderskijken.org voor. Maar mensen kunnen een niet al te lang mailtje sturen naar frisseblik@anderskijken.org. Even nog een keer, frisseblik? frisseblik@anderskijken.org. Oké, ik hoop dat je een aantal mooie bestuursleden hiermee kunt bereiken die zich warm willen maken voor deze stichting. Ik sprak over de stichting Anders Kijken en dat deed ik met Loke J. Boden, creatief denker en doener. Dankjewel. Dankjewel. En met deze regionale vacaturebank kwamen we aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan hebben we weer hele interessante onderwerpen voor je. En dan is ook onze vaste columnist Han van der Horst in bedrijf. Je hoort dat allemaal morgenavond vanaf 11 uur. Als je tenminste niet naar de herhaling luistert. Ik wens je nog een mooie nacht. Zo meteen als je gaat slapen wilt rusten. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgenavond. Tot besluit van de show Edcilia Rombly en Replay samen in Wat je doet met mij. Tot morgen. Ik had er zo vaak al zoveel over gehoord, maar het was nooit dichtbij. Heb altijd alle verhalen aangehoord. Daar opeens was jij. Dag van mijn leven waar ooit alles mee begon. Niets was meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestond. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven. Kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet. Onvoorstelbaar mooi en zo aan mij besteed. Alle clichés zijn waar. En dat ik soms de wereld om ons heen vergeet, vindt niemand nu meer raar. Lief van mijn leven, het gaat zoals het gaat. Maar niets is meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestaat. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven. Kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij. Je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Sinds het moment. Wat je doet met mij.